defal ko ne ko ngay xet ne lu won mala yaa mom la nexe dal to du nuage ba way ci nek mom bayyi teew ngi dem ci suuf a bu la nexe tam yeen nuage bi jikko na ci koko nekk won rek ak lañ ko kundi won nga bayyi ba at yoy jeex walu de ak sart sart bi moy day fek ku set li dess set lu ñu ak ñu dess lu am ba xam mo lu ñu xam na legi ñent yar lañ ko ko leewon ci ñeul fu jëm ñu gis na nak legi ñaar yar jall na kon la ñu dal xam ne kon legi li dess moy genn wal lu ñu rek mom wax ñent yar lawon ci ñeul fu jëm ni wax na ñaar yar kon nay legi lu na xewé mom mu jall jéxal ñaar yar ci dess contrat bi jeex man la yak ñëkk yeneen soppoo ci dara daa bu fekkoon ne mënu ñoo xam toll waaye lu des moom su boobaa dañ koy gàntu ndax kon day mel ni ijaarotu boo xam ne dañ faa wax fay koo xam ne xamuñ moom waaye jowu faaw rek ku xel ma lu des lu yomb xam ne la jàll nu ñu koy toll nasaraa bi wax naa wa in ak taraa al arda man ci yee di yee di nii lu tusraa aw tuxraba aw tubna fi chinina wa xurisat aw zuriat aw buniyat fi baxdiha ثم استحقت قبل تمامها وقام مستحقها فلا شيء له من أجرة ما مضى من السنين ويخور في باقيها يعني بصوف ما كنت له كان كوكو نيوكو بان واي كوكو ديكو باين باموكو جنبت باموكو تبخ واي ريو ديغنتي أتي أب بانكو جاتي أم أبلينكي أب مثال ديكو جنبت بعدك تبخ بعدك باي يوم تخون يا موم كنينا lan ci xofa jot lan ci xofa fay ba nopp moom doo ci jotati mooy atteen ci jota fay moom da nga koy ñàkk waaw lu des rek léegi lañuy seet lu des nag moom nañ ko waxee bu la neexee togg ko ñu damay jël sama suuf yoonu gi nekkoon bàyyi la bu la neexee te wéeg moom nangoog moom lépp njëkk nangoonte woon ak moom waaw mooy yoyu xawyaru fii baaqiha fa yafsaxu mustahiqul ardi kiraaha fii baaqi sinina inshaa fasqahu fiiha aw yumdi kiraa baaqiha inshaa imdaahu su ko defee nga wastahiqu ma yaxusuhu min alkiraayi dafaati nag in xarafa almustahiqu alnisbata lima yaxusu baaqiyaha li jumlati alkiraayi fa funusin aw rubahin li anna imdaahu inshaaun li xaqdi alkiraayi fi lbaaqi fa yustaratu fi sixatihi xilmuhu ma yaxusuhu waaw nee na faaw nuñ ko leeral léegi nañ xam lu des nu mu defanteeg la jàll nañ ko mënta xam rek day mel ni dañ gën lo dañ koy luyee loo xam ne ñu waxu leen ca tay duñ xam dëgg dëgg arsaraab tal nañ sax wa mafhumu charte annahu in lam yaarif annisbata wala in lam yuraf annisbata falaysa lahu al imdaaw li annahu kiraawun bi majhuulin fa yatahayyanu fasquhu fi lbaaqi wala xiyaara dootu tànn lil muktari yi ñeel aji luyee ja di xuufdati ngir gàddu ga ngir moo daja maanaam nag moom mi nga xam ne moo ci nekkan luwe koy at nag yooyu ko moom moom ko yoos boo nee damay jàll luwe na at ci des lu yoos moom sama yoon nekku ci ndax yoon nee na ma boo fayu soxloo la waaye lu des moom yoon nee na ma lu ma neex def ci ma neexee wéyal bu ma neexee dindi la nga ne ko man léegi daay wéyal loola li waa ji defante woon yow laay wéyal mais boo waxee loolu kooku du ne ah man damay bàyyi ndax yu ma dal tey mën na maa dalaat ndax dañ maa luwe woon ab diir daa nekk ci nga ñëw ne yaa moom dañu xew ci ñu nga ñëwee tey ëllëg kenn mën na ko ñëwee wax ne mu itam moom moom balaa xewaat ci waaw mu ne wax su boobaan loolu di ko sañ dañu dëgg bàyyi waaye yow boo ne daa wéyal rek loolu ay wéy mooy lu wat du sañ a bàyyi lu wat a xal la sa almuktari mu ne foofu tëj ay damaani kiraayil baaqi idaa zahara mustahiqul aaxaru yan taqada sal naa fayu ci teewlu te ñun taqada ndeen fayu woon al awalu ku jëkk ga ma umina te wóoloof ko fu moom mii ci boppam dafa wax ne nag moom ñu nga xam ne moo moom moomel gu wees ne bu doon yow mën ngaa wax ki ci nekk nekkam yow ci nekkoon ci loxoom jot nga koo fay li jàll loolu sama yoon nekku ci ndax yoon nee na ma dama ci jotaat waaye léegi di des mu ñaareet misaal ma joxe woon ñaar fukki junni fekke ñeen ko jëf ibn la waxon da nga rét jall ci ko ñaar yota def ko ñaar ko ñu may def ñu tara mo fay lay ñaar ko ñu benen mu tew bu ma xaar bu ñaar yota nak ba benad nak bu ma lan lu tax nga man ko ñaar far ci def ko ñuk ko non la doxam ñu ko ñuk ko da fa won ci tew mi tew aw ñaar do tam yow ñu won la ba nga xamne wonal nga ba ci xaw wala do takku na yom ku jup nga te wonal nga bolé ci fatal mu tok ci wa ummi huwa inna faraabi waxna wa ummi huwa ay kana al mustahiq ma'munan bi an kana hadlan maliyan hasan al mu'amalati ku man nga te da nga mëna xaw bo yo lu ci nga xaw te ku na xaw def ñu tan nga ñu saatu mo tax nga mëna xaw lu ñu wut wal xalatu jarin la ni di shufatu ñel na borom lañt aw il match fon wala kañu rere ñu fakk ñu da ci atta ah dafa wax ne ki fakkam suuf ci loxom mu don ko jariño lañ jotté jariño bis bis ñu ko ne di ñi ne na moko mom ñu tax ko ci yoon ba tara yoon ko atté lañ jotté jariño bu nekk ci loxom ak lay ba tara bis ko yoon atté lañ jariñ moko mom ndax nenañ la mom du jëdu ci ngulam da ñu ko jëndoon ba mu don ko mbañ sax ko mbaw do non law na kon lañ jottu jarino kenn ko wax ne ko bay ko ba ci ma xol di sax ki nga xamne rere ni li ko yott na ci suuf sax non la mel lañ jottu jarino ba kala yoon di ko até kenn ko la ci koy baye non ka waru ci nit ak doon ta ko xamne mom ñoo di ko jottu won ci suuf ci mo doon da na do bu kenn ne mamo doon ci sax ko ko aji daan la waye mu xamuto ni bayam da ko daanon ci misal agu don don di ñu don ci daan jël la way ko agu don jël la ci jottu ñaan ñu jottu jaru ñaan ma lay ñu tam tan ko ko xoy mu tax tawari ci saradu ni qala al khattab zahiruhu an al ghallata min warisi sawaun kana warisan min ghasidin aw min mushtarin wa law saka zalika fa an warisa al ghasid la ghallata lahu bi ittifaqin sawaun intafa'a bi nafsihi aw aqra li ghayrihi ani tan ko do waxa da ko ragnolut wa bu fekko ne waris bi tam don dafa banon jël wa kon mo ni mo ci jël lan ci tata jarani da ko non mo ni ko don wax dañu xot tan dal ko tan fa ko ne ko ko da ko jëndon nak mo ni mo ngi ko don nako da na li xaw ci nak bo ni borom du wasu andi nak wa ko ak don do nga xam ni ngi don ci jënd ko ko mo du dalo lan ci tata jarani wa mawhubu ak ñu may ko ñu may ci man la bu fekke tax ko may da ko daan jël te xamal nako do bu atté yoson mo tax faradina wa ka shakhsin mawhubun lahu min ghasibin al hatam min arada idha kana al ghasib musiran wa bu fekke ne mo ñu nga soof ci loxam to dañ ko may rek da ko may da ko daan ci doole rek wa ta ko may ni ni to wa ma ko ni ko mayon ci ci daan ko ci doole ko ka fay ni ci ki jarri ni ci way jarri ci ko tim ko mayon jarri mo ni ko mayon to daan ko jël wa min na fay ndax wala non ko ka fay jarri lool fa in kana mu'siran fa yarjuhu al mustahiq hal mawhud lahu bi khallati kama taqaddama fi wa al qasid fi qawlihi wa rajaha alayhi bi khallati mawhud bi fa in akhara fa hal mawhud lahu ni wa fekke ci daan ñu jël deug mu ta delo ngal la ndax am ko da ñak kon mo ni may mom mo rombu ci yaray la mo non ko non ko xawon rek ci babu xasu ni dal ci xasu bi fakke ñatt ni dal ci tam ko may dana bu ko dañe jël o mustan ak aji jende min fu ci xasu wa mana ki nga xamé ni mom mo jëndu ni fi waye fi ko dañe won ci jambur rek waaye nag moom xamutoon ni kee ko jaay da ko daan jël doom mu tax alxataab na yaa ñi ànn xalata lil muftari min alxaasidi isaalami alam dul xasbi yuridu wala yarjuhu al mustahiqu ala alxaasidi dul xalati min yowmi bayhi ala almashhuri allahi saraha bihim dul xaajib wa xayru manam fekkene yow ci la ko jaay moom moo ko daan jël waaye xamuwoon ni lu la koy jaay da ko daan ci kenn ci doole nga jënd ko kon loo coota jariñoo ko yoon di àtt day dellu ñu fii ci boroom it dara ci ta jarino mom kenn la ko top da ngay koy jënd xamoo won ni alal yi ju ngi non la ñu daan ci jàngu dëgg mo tax mu tek ci inna yalla mo ñu yëguñu won ñu yalla mo moy sartu bi ay al warisu wal mawhubu lahu wal mustari bil ghasb ñetti ñu warisu bi ak mawhubu ak mustari fatu xamoo won ni alal jogu alal yi ñu daan ci jàngu dong la kon lañ ci jota jaay ñu kenn lu ko top قال في المدونة من ابتاح من خازد ولم يعلم فالغلة من ابتاح بخلاف الزيدين سيوتك ربك برمبر على وارث تأجدا لأنه بفك أنك مدفع لأمل بر لأنه يفك أنك من جغين فيه دوما جل سوسات ويدك بيبا جنة جنجين ولا بغدام جنة كان جلوه سوسات niko ci fay ñu ñokoy bay diko joxay ñoom amul bar yow neena bo dikee du te doom joju fa nek te doon nañ ko deene yefam la ñu ko la top lam jota jarino lepp mu dal mu wax la ko wa lam jota jarino bo xamato ni baay amul kenn bor du te yow ya ko mom te nga top ci ci lool la tax mu ne hala warisul madini wa khad taraka haqaran istawla alayhi warisuhu wastaghallahu ثم ظهر دين على الميت يستغرق الحقارة وغلته كان فيرد الوارث لفي الدين الحقارة وغلته لكن فهذا مخرج من قوله والغلة لذي الشبهة كوارث فكأنه قال إلا وارثا ترى عليه جودين يعني أن بعض من قال بمنا كوحم لك الجطلوان كيف يجب جبلا اسمك الوطب da ko ñu ko até lan ci jottu jarri ñoom moko am da ci ñu ko ci génné li su fekké né aju doon ni jojé da ñun da doon ni ñu suuf tambali ko ja génné ñari ni ki ko nuyé ñu ko jey jox dara ñu ni ko nuyé bis bu wéré né baay ñu doon ci misal ana mo ñu bo du mo né dik du fay ci da faaw do jël suuf sé la ci am doon yépp mu dara mat su ba du té da na jël suuf sax la ci jox ay jottu jox ci ci ngir ñepp nako wajj nako jëlale moom ñu tay ñu tax mu baye ko ko waris bi ko waris niki aji doon tara ajo xamni ratna ala mislihi ci am kenam ba tay sa neene bu fekkon ni ñu dafay baye ko ta ko war woon ndex ni moom dong la daal tambale jori ñoo loolu melni suuf melni suuf sa baye mbaye rek mu tambal ko dog la ñu ko cey say at ni nangam dana won na ko mom dom kat am na won dom goor waxani ni ñoo bokk way wa ko ne bu ko fekke lam ci jotta jarino ba wax legi ni tax mom ko mom ni fi ndukal nek melni mom dom moy dom lam jotta jarino mom dom du ko mom ki yes ki dikay bokk mom di dal ci gana tambale ci fum tambale ci do ko am lo waxna wa awla halamun fu mahjubun bihi بعد استغلال المطروي بعد استغلال المطروي عليه الطريقه من روانت من صاحب فكني كويس كي لغي داورا غير كي نكن نك ملي كي نكون دافال مو دون سوب غور لا نيو دون غور فا فين انا خمو نكون دون غور مو ري سوب غور كون فان المطروي عليه لا يختص بالغلط فان كان متساويين في الاستفاق فوقت ثمانها وان كان الطارئ يحجب المطروح عليه فجمعه للطارئ فيضمن المطروح عليه الغلة للطارئ التي تخصه في كل حال نيو فاتو نيو كي مجي نيو نوبن كي فات نيو مو درجة نيو كي كوكو دون لون كي دون لون كون دي نيو شد دورت نيو تانبلي كي نيو دون نيو لغي نيو جوتا جرم نيو بين كي شد شد دوكو فاتو نيو كي مجي نيو مو ورور كوكو مني مني سالي وان كي نيو كون سد لتو كي دون لون ko sey wala top ko mo dal xamni mom sa bëgg nekkon momul dara ci lu fi nekkon ko ra top ko bon tambal won ci genn bi nepp mu jé bokk doon ci fay leen ala nga sa tok nak ila an yantafi handara go dafa jari ma lu may nak ki ñu fat nga xamni moy agu doon ci fi nekkon mom la ta ko di fay lam ci jari ñoko ñu ci bop moko jari ñoo rek ñu ci borom suuf moko doon bay ba borom lu ñu war moko doon war waye ñu ñu tan suuf sa ni ko ci fay dara ñu la borom kër ko dëkk woon rek waye jott ko woon lay ni ko ci fay wala borom fas ko war ba mu ko liggé rek waye jott ko ni ko leer xamna jarigno mom jëmum la kon lam jarigno lam jott jarigno mom jëmum def na ko baye wala ko yeski ku doon ko yeski di ko wax ne ko lol lañ koy xeyna nga xeyna ci sawal waaw li ñu wax tay moy lo xamni mom day ñu ni suuf mu doon ku luyé dal mu ni keur mu da ku luyé wala lo wax nañu top ba ci gannaaw ba ñu lepp mu ci do ko ki dara fe tan tok ila ñen tan ni ila ñen tan al matru alayhi bi nafsihi wa kana fi nasibihi ma yakfihi ولم يعلم بالتاريخ وأن يفوت الإبان فيما له إبان فلا يحاسب التاريخ المطروح عليه بانتفاعه لم نموم أجدان جي مفكي لول دجا جارني جمم رك واي نيكوتون لون دون فايو نيكي لو ياس دارا كين دو كو توب دا فا سارت فك مو باغنا خامني مومي امنا جينن اجدان جوم كو بوكال با مومي كو ديس كو ورا يير واي ورتا دون ابسل لا تي دوم امنا nekki xamal nako mom do te lolé mu jarignu ñu top ko ko ak itam walam bayan ko doy nekki bu re ak kër rew bu re lu mëna kër nga xamni mom bu sétan walam bu ko dëkke do nga mu doy te tew ko wol ko ci ku dëkke lepp di jarignu lepp itam batay boba bu ko yesk feñe da na ko fay lolé mu ci jarignu don ci sax jarignu dëkke do nga la lolé mo lay taw an yafota al ibanu fi ma lahu ibanun na ci set ana bu fekke lol day lo dafa am lu melni ab terette te terette bu jallagut a batay kon mom ko yeski ki doori ñew aji doon ci doori ñew faaw dana rek len tek koka la wessu ci terette bobé um la borom ak du so xey ti tank na wa muhassaluhu عند المطروح عليه إذا انتفع بنفسه فإن الطارئ لا يشاركه في الغلة بل يغوص بها المطروح عليه بشرط أن يكون ما سكن فيه قدر حسته فقط وأن لا يعلم بذلك الطارئ وأن يفوت الإبان وأن لا يكون الطارئ حاجبا فإن اختل شرط من هذه الأربعة رجع الطارئ على المطروب عليه وحاسسه في الغلة كما أنه يحاسسه إذا كان المطروب لم ينتفع بنفسه بل أكرى من غير شرط وإن خرفا دين جنبتنا أو بنا ولم طبخ قيل كن وخيص للمالكين أجمان جي نكو أعطيه جحكو قيمته قيمان قائما لأجده ñoo dang nañ ko ci risala ñoo bu fekke ne ta su fa nek ci loxom melni mako mom ak ñu la ngeen lay ko ci bu ñu la ko jaayen ci misal bañu mayen ko bu doone mom mom ndikati yo ñoo ya ko mom te taaw nga ay fiir bi ci yoon ba yoon la yaamam way fat nga nak mom legi bu jëmbe ci ba mu tawax ci kon dañ lay wax ne legi dang koy fay xeyna lim ci jotta jëmbat ba lim jotta tabax dal jël sa suuf xamne kon yaamul suuf yaamul li ci nek ndax suuf yoon atina ko te li nga ci fakk itam fay nga ko wolaro tan ko xeyma ja fay aba bu bañ sama xol ñel nako mom mu nekkan ci suuf sa ba fukki matil ardi fay xeyma suuf ci mala so wéke mo ngi ko rambo ci pen duñ ci def dañuy wax ko fa nekkon nako yow fay suuf kesse bam doone pak rek ni ci ni faaw suuf ci tolo won nga fay lola su bañe mo tam nak ni fay abandem bañ na par sharikani kon ñaar way bokal ni bu xeyma ci xeyma ja yoomul hukumi ci su waté ba ma su bañe mo tam lolu kenn ku nek ci ñu ñaar li ko sant gant nako yoomul mom suuf ci mom ngi yes ni wala fay pend nga fek koko def ko ja mom ni fi pen ni wala fay pakku kete te fete wo lepp ñu wax ko yene ko bokk kema wala suuf kema wala lu ci kaw suuf do na waxal nan naka jekk ne dana faral di wote lol ndax da yam beug yo xamni suuf sa gëna xor ni bu dé Touba légui jëgi suuf sa gëna xor lañ ta wax ci kaw wala bu doon Dakar da xam nga bu doon ci Allah mom lañ fa ta wax ci kaw mo am solo way jëmi suuf sa mom amul wenn wala ko dé na ko dañuy xër kenn ku nek dama suuf sa ñu xeymal ko wala suuf sa kamon tawé ci kaw garaw ñu xeymal ko lolo wala lolo su ko dé ñu bokké ko nonu nonu ngi bokké xawma ñu ko xéer na yow mo hokku ci suwaté ma bis ko won daaté mo ñu xéer loolu فتحمل فهما شريكان المالك بقيمة أرضه والغارس أو الباني بقيمة غرسه أو بنائه وبها ساقضى عمر رضي الله تعالى عنه والمعتبر في التقييم والمحكم تونك المعصرين في كون قيمة البناء يوم بناه أو يوم المحاكمة قولان إلى المحبة فبنري سور سنو خبص له يعني سور سوى قبل أكو خبص له بشكل نكى تبخجة بام جنبت دي صاحب جولا موكو چه جو موكو چه جو وعينك ndal xeyna gën na ko ba meñ ko baye gëna ba nak mu leer ne suufu ko bëss la ko ko atté bi moy fan naqdu kon xaj ga mo cey war fan naqdu ni fatano nge ñu bu leeré ni suufu ko bëss la mo mi ci na kon doon ñu lañ bayu ko jot ñu ko ci wone ñu ko wone ko looy kat dañu suufu ko bëss la mom dañuy mabba tawax yi buddi ngomati alo lañu def na tax mané fa ya tahayyanu fiha an naqd ay hadamul binai wa khalhul hadd haddul binai wa khalhul gharzi ala al bani ay al gharisi wa damuna gaduna qimatal mustahaqqati khaymay lañ yey wa waladaha ak doom yawmul hukmi ñu ci waté ba man nga né qimatal mustahaqqati khaymay jebeer bañ yey wala da ayo mal hukum manam su fekk da nga dox yu fekk su jambu jigen mu nek ci loxoy jambu ba am doon ko sax na taxawal ay firnde ci yoon da yoon nangoni wax nga deug ya ko mom mu ne kon neena da nga fay bayyi yaay ja bayyi fa doom ji yaar yepp su ko defé ñu fay la xeyma yaay ji ak xeyma doom ji waye bu li yobbu yaay ji bu li yobbu doom ji wa lo lañu atté bo ñu ne nga ya mom dal waye ko yoon mom bu ñu jublé moko jotale tokos na mom mom dom legui ñu la fay xeyma yaay ji ak xeyma doom ji rek nonu ñu cheikh xeyma ji ci bisu ko won di atté bobu la ñu cheikh ci ñu xeyma toll wal aqall warluna le gëna neew ñu akasa ndem jappon na diyetam diya manam bu fekke ne jëbbe bi amana dom dom jojé am ko ko ray waye ko ki ko ray da ja joxe diya waaw kon neena dañuy cheikh dom ci bopum ko cheikh xeyma am ak diye gi nga xamne mom lañ joxone bay bi bañ ko rayé ñu yaar li ci gëna ñew rek lool loola lay wara fay wa dañu xéet diye gi ñu ko joxone kër bañ ko rayé ak xayma xalé ba dëgg dëgg ku do xéet xayma ñu yaar li ci gëna ñew mom lay joxé bo le wal joxé xayma yaay ji ñu bo le ko xayma yaay ji nak ndaw dañu bayé ko yaay ji ñu ni waxna wa in qutil al walad hamdan aw qatan damina abuhu لمستحق أمه الأقل من قيمته حبا حيا ومن ديته إن كان أخذ أبوه دية من قاتله حمدا أو عاقلته في قتله قطعا لا صداقة حرة بتوجه من تنق غر أو غلة حاول جريا لأن أبو فكرنا دعا جند الجبير دفن الجبير لا دعنا ونك كان من يوحنا ki du jeber man sama doma ci misal asgor la ñu top lolu muy deug waye bu ngi ko jëndé jeber nga ko jëndé waye jëf nga ko jëndé yar nga ko def ni rek ak jeber ba jot ko soxna wo kon bu la yoon di até du japp ni war nga ci fay genn cyan du la ci fay no genn cyan fekke da nga ko jaylo mom ci bitik war nga diko passion passion lo mu la ci fi jox dara yi ñañ lolé ba tay kenn lako laaj kenn lu ci fay lo cyan ndax li nga jotté mom lam ko jotté ligéelo mu la ko ñëw jott ci ndariñ kenn lo wax na dañ koy joxe ñu fara bu wax na wa man ishtara amatan summa istahiqat bi hurriyatiha kon fala ya dunu sadaqa hurratin ishtaraha ala annaha amatun wa wati'aha summa istahiqat nafsuha bil hurriyati man ay tam mo ci ko lay bop manam mu leral mu joxe firnde summa istahaqat nafsaha bil hurriyati ñu ci yeb ko ko fala yeb manu sadaqaha inda malikin wa bi qasim radiyallahu ta'ala anhu batay wala yeb manu al mushtari ghallat al hurrati ghallataha ay al hurra wa in hadama ndam mabna muqtarin ajlu tahaddiyan ci jagati fani mustahiqi kon yalla ajoya an naqdu tajib ja wa qimatul khadimi ak qaymay mabuga yana bu fekke ne ci dañ ko lié keur gi rek mu dal di ñew am lu ci tax ci kaw mëna togn rek dal bu dong la ko do wuro ko def waaw gana wonu lu jëti sax ci ku lié wuro ko lié mom ko sax fa keneen taxaw na ci yoon wax ni ma mom li fekk na ku lié am lu ci tax ci kaw rek dëng tajit ju ne kam baax na ba tay dañ ko fété wo ñu xet nga fété wo ko ñu xet nak li nga xamni momu tata gi yaq nak lim jota mab lim ci yaq batay lolu ñu fay la ko xam ñu jota yaq te yaqul yaxé dañ ko té ñu xet nak la ñu man qawdu lañ bëgg wax min hajarin wa khashabin wa nahayha nga doole ci nak wa qimatul hadmi moy bi an taqawama ad-daru mabniyatan wa mahdumatan aw kon waaji nga xamni mo nekkal ci kër gi leen ci doon wona pit dëng tax gol wetu ko tok ci loolu aw kon bi xamna kër gi bu tuguton mu xamna nga toll gëna bu tege mu xamna bu toll la dox digënté yaari xeyme wax mo tuguton ngay gëna fess ci bu tege loolu aw mo waaji waajo ji nafay li xeyme je gëna séré jëlé bu fekké ni xeyma nañ bu ci tuguton li million léegi ganaar ñu ko tojee million bu mag ñaar fukki junni kon dañuy wax ci moom suuf si ci moom kër gi moom goo téyel kër gi tawaa ji jox la ñaar fukki junni ndax loolu fa in abraahu ak doonte sotaloon na ko ñukkuri fi aji luyeen ja seen doonte sax ka nga xam ne moo ko ñëkkoo na luye kër gi dañu yëggee ne ci def na ci dëng faj ci dara da koo xam ne ko bàyy naa la ko duma la fekk dara bi tek fa mom mom gu yesse mom sañ na top waji dañu ci nekkon ne ko man mako mom leen la la ci waji bal mom dal ma lako tax mu ne abraahu don ci sagal nako lu kuri aji leen ci ndek ja ka faara ko fadi niki aji sacc ak jam su mustahi ka top yo yes mom dal waji dafa saccen ak jam bo xamne ca kam ko sacc mom ban jublu jox koko kon ko sadi ci mom da ko jëndu ba mu doon ko baye dama nonu daw gana bu ko sacce nak mom yemu ko sacce nak balna la do jamm nga sacce gana bu la wax ni da fekkon ni jamm kenn waxat na bané mamam jamm ci yoon wa kon néna koku bu fekke jamm nga fa diko jël way bu fekke ni legi jamm bu nek fa day top xeyna ji waji nga xamni mo sacce waji sacce won bal bu kenn won balna la bu ko te fayat bi khilafi mustahiqi muddati hurriyati ci ni tek ajiyote ak ngox waaw ñu bu fekkone nak ñu dafa doon ci bëre ne man gorra bu nak jàng ci té jàng jàmbur la am ko bu kërëm nak diko leggéelo ko def lolu am ngay lo xamne bu ko borom jàng doon def ni tay mom da ci amé alal waaye nak jàng ñu fo mu taxaw dafa wax ni man gorra kenn diko leggéelo rek mom diko jarñu kon néna sa lo xamne borom fañ fakk jambo nekkal fenen dafa wote ngora ko ligeyal koko la top koko dafa ko bafa jambo ñoy lay ala ko jott ligeyal dama am amna solo ni top lol lepp ci fay ko ya la xawaj ni ko ligeyal te ni ko jott jeflo ni ko jott ligeyal bo ba lay dama ko fay lolu ni lolu ni baye ko ni tax bu ila qalilan da aji ni fakk ni ko jott ligeyal ak solo kon def ko top ni waxna fi khilafi shakhsin mustahiqqi shakhsin muddahi hurriyatin li nafsihi nazala baladan wasta'amalahu shakhsun fi a'mali thumma istahiqqa raqabatuhu wa la thumma istahiqqa bi raqabatihi li shakhsin kun falahu aqsu ujrati amalihi mimman istahmalahu ila al-hamal al-qalila كسقي دابة وشراء فاكهة أو لحم من شرق غريب لكن كم نكن هو مدكو لجيل ولنك لجيل أم سلطان سوخت كرف با جندري وفي دوال با سريت مرسو بجهير جرمي كوتب ولهو نيال لكم الأجيج حد من مسجد ما بجاك وانا بفاكين لكي نغادم دو ñom ci suuf so xamni ya ko mom ñu soko topé da ron jox la ko nga fekk koko tabax ci jakk yi tam du té sanga tak jakk ja légui nak bo toge jakka ji mo ni nga xamni moko fa tabaxone do dal li jël ay toj itam wa toj bo ye nak so do nga ko defa ci benen jakka ndax da ngeen ci jakka la nekkon dañuy ay ko defa leneen ci ñu ñu jakka wa batay nak bu fekke ni du ko ñu amu su ci legi fekke ko ko nangana bayyi fa jakka ji wa tan nga bayyi ko ñu jakka ko loolu xana ko moy dal li gëna tigam ni bay dal donte jappu ji siwon na mbolo di fi ñew bayo dox nga bu su ci tay rek wa do tan bu la neexé to jappu ja ndax su su fa ko waxoko ci da ñu to xit tan do ñu yoo fu baadu len ni sakal mabihi kon ni ñu melni lañu jaay manam sakal mabihi ci yahi dafa wuté dara bi neena wa fi nusqati البيع منان نبن واحد بن فتل بيع وفي اخرى الحيض بين يخت واحد من فتل الحيض وهي النفس